sen, ten sen przeraża mnie. W pokoju bez ścian zamykam się, nie ma nic, nie ma mnie. Niby bezpiecznie, ale wcale nie jest dobrze w moim śnie. To jest mój sen, ten sen zawstydza mnie. Zachłanna i zła, wciąż więcej chcę. Nie ma nic, nie ma mnie. Niby cudownie, ale wcale nie jest dobrze w moim. Nie się już nie śni, proszę się budzić. Mamy 4 minuty po godzinie 5. Edyta Bartosiewicz wyśpiewała dla Państwa utwór Sen, ale my już z tego snu wychodzimy. Chyba że Państwo wrócili właśnie na przykład z nocki i planują teraz zasnąć, to będę mówić trochę ciszej dla tych Państwa, którzy się budzą, a Państwo niech się spokojnie zdrzemną. Zwłaszcza że zanim nastąpi wschód słońca, to jeszcze czasu trochę minie, dokładnie 2 godziny. 7:05 to jest moment, kiedy na naszym niebie pojawi się niebo, słońce. Zachód o 15:36. Imieniny dzisiaj obchodzą Albert, Elwira, Heliodor, Janusz, Konrad, Maria, Regina, Rufus i Wiesław, a w kalendarzu świąt nietypowych mamy dzisiaj Światowy Dzień Rybołówstwa, Dzień Pracownika Socjalnego, Dzień Telewizji, a także Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Piękny dzień, który należy świętować. 5 minut po godzinie 5:00, On Call i Kings of Leon w Trójce. Come now, baby, I come up running. She said, come now, baby, I come up running. If should call me now, baby, I'd come a running hand. Tylko ręką, cegą to piekło. nie za oknami pada, to w utworze Latarnik Piotra Cugowskiego. Spokojnie, chociaż dzisiaj tak będzie padać, o czym powiem Państwu za chwilę. Na razie wróćmy do pani, do której mieliśmy dzisiaj wrócić, bo to zresztą obiecałam Państwu, czyli do Björk. Ta islandzka artystka kończy dzisiaj 58 lat. Może nie powinna mówić, które to urodziny, ale mimo wszystko 100 lat dla pani Björk. W zestawieniu 100 najlepszych wokalistów wszechczasów przygotowanym przez magazyn Rolling Stone Björk znalazła się na miejscu 60. Nagrywa niezwykle malownicze utwory, wyjątkowe, którym też towarzyszą wyjątkowe teledyski, do których obejrzenia gorąco Państwa zachęcam. A skoro o obrazie mowa, to nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale zdradzę Państwu taką ciekawostkę, że 32 lata temu Björk zagrała w filmie, w baśni, nakręconej na podstawie baśni właśnie braci Grimm. Grała tam dziewczynę, której matka została zabita za uprawianie czarów. Björk zagrała w baśni, a jej piosenka Venus as a Boy, właśnie ta, która teraz już jest na naszej antenie, zagrała. I to dosłownie w filmie Leon Zawodowiec. No jestem ciekawa tylko, czy pamiętają Państwo, w której to dokładnie scenie Venus as a Boy zagrało w tym filmie. 13 minut po godzinie 5, a Björk już teraz na naszej antenie. your troubles and doubts, given me everything inside and out, and love's strange, so real and dark. Think of the tender things that we were working on. Slow change may pull us apart. When a life gets in your heart, baby, don't you forget about me. Dwie minuty po godzinie 5, chociaż do świąt został nam jeszcze ponad miesiąc, to w wielu polskich miastach pojawiły się już takie tradycyjne jarmarki świąteczne. No, wyglądają pięknie, atmosfera wydaje się być wyjątkowa, podobnie zresztą jak ceny w takich miejscach. Państwo wiedzą, że jestem z Poznania, więc dwa słowa o bejmach, bejmy, czyli pieniądze. To już państwa trochę uczę poznańskiej gwary, bo dzisiaj między innymi o niej właśnie, o tej poznańskiej gwarze będziemy rozmawiać podczas audycji Pora na Trójkę. Ale teraz nie o tym, teraz wróćmy do bejmów, czyli do pieniędzy. Uczulam państwa, że taki wypad na jarmark świąteczny, na przykład w Poznaniu, może spowodować, że prezentów na święta to już raczej nie będzie, bo majątek zostawią państwo tam, a na haracz dla świętego Mikołaja może już nie starczyć. Kromka suchego chleba, kleks musztardy, kleks keczupu i do tego jeszcze szaszłyk, taki na pół takiego papierowego talerzyka. Koszt? 60 zł, bardzo proszę. Coś słodkiego? Gofer z dodatkami? Bardzo proszę, 30 zł. No i już mamy stówkę wydaną na jedną osobę. Czym się chwali za to miasto? To darmowy wstęp na sam ten jarmark. Wąchanie aromatu tych wszystkich smakołyków, no podobno też jest darmowe. W sumie dla państwa z Poznania to może być całkiem przydatny patent, no bo człowiek wejdzie za darmo. No wącha się zapachów tych wszystkich smakołyków też za darmo. Nie straci pieniędzy, nie straci i jeszcze nie przytyje. Nie ma za co. 22 minuty po piątej. Got to stay skinny. Don't you go. smile I have seen. Your name's forgotten. Go on, cut yourself clean. Why won't you answer? You think you're better than me? Piąta 30 na zegarach, państwo słuchają Trójki. Jeden z londyńskich domów aukcyjnych wystawił niedawno na sprzedaż napój, o którym już za chwilę będzie śpiewać zespół Jam. W każdym razie wydawca radiowej Trójki do mnie dzwoni. Państwo, przepraszam na chwilę. Bartku, ja do ciebie oddzwonię, bo ja mam wejść teraz na antenowe. Pa! Już dziękuję, to są takie ważne sprawy. Wróćmy teraz do naszego domu aukcyjnego, w którym to zamyśleli rzeczoznawcy, że za 750 tysięcy funtów wylicytuje nowy nabywca taką szkocką butelkę z 1926 roku z napojem w środku. Za 750 milionów funtów ta butelka nie poszła, poszła za 1,5 miliona funtów, czyli za jakieś 6 milionów złotych. A u nas już za darmo whisky i dżem teraz w Trójce. Ciągle śpi, czego szuka w naszym mieście. Idź do diabła, mówią ludzie, pełni cnót. Ludzie pełni cnót. Chciałem kiedyś zmądrzeć, po ich stronie być. Spać w czystej pościeli, że mleko pić. Naprawdę chciałem zmądrzeć i po ich stronie być. Pomyślałem więc o żonie, aby stać się jednym z nich. Stać się jednym z nich. Stać się jednym z nich. Już miałem na oku haciendę wspaniałą, mówię wam, lecz nie chciała tam zamieszkać żadna z pięknych dam. Wszystkie śmiały się wołając, wołając za mną wciąż. Bardzo ładny frek nasz pili, ale kiepski byłby z ciebie mąż. Kiepski byłby mąż.

listopad to jeden z dotkliwszych wrzodów na dwunastnicy roku. To jeden z moich ulubionych, no i muszą Państwo przyznać, bardzo też trafnych cytatów samego Juliana Tuwima. No i dzisiaj ten wrzód, no niestety będzie nam dosyć mocno dokuczać. Większość dnia upłynie nam bowiem pod znakiem chmur i opadów deszczu ze śniegiem. Na termometrach w centrum i na wschodzie do 3 stopni na minusie, na Mazurach nawet minus 5, a reszta kraju z wartościami dodatnimi, ale tylko na termometrach, bo przez dosyć silne porywy wiatru ta odczuwalna wartość będzie minusowa nawet. Niestety, dzisiaj bardzo zimno na dworze. Na termometrach o dziwo wysokie wartości, tutaj 1011 hektopaskali. Z tego, co mówią synoptycy, to ciśnienie jeszcze dzisiaj może trochę pójść w górę. Biometr jest zatem obojętny. 20 minut do godziny 6. Life we give us power, then what came I made us free. What price now for a shallow piece of dignity?

minuty zostały do godziny 6. W studiu jest już Piotr Firan i Radosław Nałęcz, a to oznacza, że już za chwilę, już za momencik audycja Pora na Trójkę. Z tego, co mówi Piotr Firan, to bardzo ślisko jest na ulicach Warszawy. Proszę, Piotr potwierdza. Proszę więc uważać. Ponad 100 pługopieskarek wyjechało na ulicę stolicy, więc rzeczywiście dzieje się. Dobrze, ja się z Państwem żegnam. Będę uważać na te śliskie drogi. Na naszych zegarach 3 minuty do godziny 6. Kto tam jest w środku, to zespół Hej w Trójce. Na koniec. Śpiewam cię, smutek twój, strach rozcieńczyć chcę. Niosę ci jeżyn kosz, na pociechę jedz. Śpiewam czas, każdy dzień, co spopielił się. Ziarna te, z których plon marny żaden był. Chciałabym przez Judasze oczuć.